karlar yağmış karın üstüne. Bülbül figan eder gülün üstüne. Dediler nazlı yarın el almış, daha iflah olmam bunun üstüne, bunun üstüne. Dediler nazlı yarın el almış, daha iflah olmam bunun üstüne, bunun üstüne. Ekine gidiyor elinde ora, ekini korumuş tarlası ıra. Yarimi görünce oy ağlıyor merak, ben yarı görmedim bunun üstüne, bunun üstüne. Yarimi görünce oy ağlıyor merak, ben yarı görmedim bunun üstüne, bunun üstüne. Yine güz geldi de hava soğudu. Benim nazlı yarda ahdım çoğudu. Ondan gayrı sevdiceğim yoldu. Başka yar sevemem bunun üstüne, bunun üstüne. Başka yar sevemem.